ะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นสายสดๆจากคุณฟังเรื่องราวเรื่องแรกในค่ำคืนวันนี้ครับจากสายของคุณวินครับคุณวินปัจจุบันนี้อายุ40ปีนะครับคุณวินจะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่รุ่นน้องเนี่ยเล่าให้ฟังครับคุณฟังเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งแถวย่านสุขุมวิทนะครับเรื่องนี้เนี่ยเพิ่งผ่านมาได้ประมาณสัก2วันนี้เองครับเรียกได้ว่าสดสดร้อนๆกันเลยคุณวินให้ชื่อเรื่องนี้นะครับว่าเป๊ะเลยไม่รู้ว่าเป๊ะเลยเนี่ยมันยังไงครับมันบังเอิญมันใช่ขนาดนั้นเลยเหรอส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงนะครับตอนนี้คุณวินอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยเรามาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณวิน สวัสดีครับผม โอ้เสียงดังฟังชัดมากเลยครับคุณวินตอนนี้คุณวินโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย จากนนทบุรี อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ ใช่ใช่ นะฮะถามก่อนนิดนึงเลยนะฮะอากาศนนทบุรีวันนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะ ร้อนแล้วมันเหมือนจะฝนเหมือนจะฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกมันร้อน มันเอาอ้าวเนาะนะครับ เออใช่ ผมว่ามันเป็นทั้งหมดเลยนะตอนนี้ในกรุงเทพปริมณฑลช่วงนี้โอ้โหมันร้อนๆอ้าวๆจะตกไม่ตกเนี่ยเหมือนกับอย่างเชิงอยู่นะฮะเรียกว่าวันนี้ขนาดอยู่ที่ออฟฟิศนะเปิดแอร์ยังแบบเหงื่อแตกเลยอ่ะ ร้อนครับ ฮะแล้วตอนนี้คุณวินฟังเดอะช็อคอยู่ใครบ้างครับเนี่ย ก็ฟังอยู่เรียครับแล้วก็แฟนอยู่ที่เท่าไหร่ผมเดินออกมาต้องระเบียง เดินออกมานอกระเบียงเสียงคุณวินมันแกว่งๆนิดนึงครับขออนุญาตนะฮะ ครับ คุณวินใส่สมอลท็อกอยู่ป่ะ แม่เปิดลำโพงครับ ปิดสปีกเกอร์โฟนได้ไหมครับถ้าอย่างนั้นขออนุญาตนะครับ ได้ครับ นะฮะยกโทรศัพท์คุยกันตามปกติเนาะ ได้ครับ โอ้นี่สัญญาณดีขึ้นเลยครับคุณวิน โอเคครับผม นะครับคุณวินมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้นะครับสดๆร้อนๆเมื่อ2วันที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่รุ่นน้องเนี่ยไปเจอมารุ่นน้องคนนี้สนิทกันมากไหมครับ ก็เป็นรุ่นน้องที่เข้ามาสมัครงานใหม่อ่ะครับเพิ่งได้2วัน เลยอ๋อเหรอฮะทำงานอยู่ที่เดียวกัน ที่เดียวกันครับที่เดียวกัน อ๋อนะฮะแล้วเหตุการณ์ที่เจอเกิดขึ้นที่บ้านเช่าของเขา ก็ไม่ครับเป็นบ้านเช่าของคนงานนะครับที่เราจะต้องไปตรวจงานเพราะว่าเราจะต้องดูแลคนงานนะครับบางทีต้องประชุมแบบงานอย่างเงี้ยประชุมที่บ้านพักคนงานนะม ัน ก ็นะฮะ ต้องประชุมแค่สองสามทุ่มอย่างเงี้ยครับ เพื่อที่จะให้คนงานกลับมาที่พักกันก่อนเนี่ยประมาณนี้ครับ โอเคพอนึกภาพออกละเลิกงานจากไซต์งานมาก็เข้ามาบ้านพักแล้วก็มีการคุยงานกันต่อแล้ว เหตุต่างดาวครับ นะฮะเหตุการณ์การคุยงานณคืนวันนั้นนะครับมันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวผีๆได้ไงครับเชิญเลยครับคุณวิน ก็จังหวะคือเขาเดินไปเนี่ยในบ้านเนี่ยก็คือเราก็คุยกันทั้งหมด3คนก็จะมีผมมีรุ่นน้องคนใหม่แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ก็คือมาใหม่เหมือนกันแต่อยู่ได้ประมาณเดือนละ ครับ ก็มันจะมีบ้านพักคนงานในต่างดาวแล้วก็บ้านเจ้าของที่เป็นคุณแม่เจ้าของอ่ะ ครับ ที่เขาเสียไปตั้งหลายปีมากแล้วแล้วไอ้น้องคนเนี้ยมันก็ทักมาเพราะบ้านหลังมันปิดอยู่แล้ว ครับ บ้านหลังมันปิดอยู่เพื่อที่จะให้คนงานเนี่ยมาเป็นบ้านที่เสียหายมารับหลังคาเพื่อที่จะเอาไปติดที่ห้องกันเองนะครับก็ของที่อยากอยู่ในบ้านหลังเนี้ยซึ่งเป็นบ้านของแม่เจ้าของแล้วกันที่เสียไป ครับนะ ครับแล้วเขาก็ไอ้น้องคนนี้ก็พี่ว่าอะไรมีผีอยู่เหรอเออหลังไหนหลังนั้นหลังนั้นมันปิดอะไรมันล็อกประตูไงเพราะว่ามันต้องปิด ครับ เขาเลยปิดไฟข้างในอ่ะมันมีสองชั้นไง อือฮึ มีผู้หญิงผมสั้นขาวด้วยมึงเพิ่งเข้ามาทำงานจะรู้ได้ไงวะ ครับ อะไรวะแล้วไม่เห็นเหร อ ผมก็เห็นผม อ ะแต่ต้นละม่วงมันอยู่ตรงป้อมรอพอใช่ไหม ครับ ต้นละม่วงตรงเนี้ยก็เป็นคนใหม่ที่มาอยู่ คนเก่าเขาไปแล้ว ครับ ถ้าเรามองเหมือนถ้าเรามองเหมือนคนปกติมองนี้ก็ไม่ใช่จะบ้าหรอกนะหรือยังไงวะเนี่ยคือคนมีเซนส์มันก็คือมีเซนส์เราก็ไม่เข้าใจถ้าคนมองปกติเขาก็มองเพี้ยนตรงนี้ ครับ แต่ก็ฟังแล้วเราก็ต้องเราก็ถามอ่ะเฮ้ยแล้วมีเซนส์ทำไมไม่โทรไปเล่าที่รายการเดี๋ยวช่องว่ า บอกว่าแมวผมไม่เล่า ครับ ผมไม่เล่าเอ้าทำไมอ่ะแล้วพี่ว่าเอาก็พี่ว่าหน้าผมเหมือนลิเกไหมพี่ก็หน้ามันก็หล่อนะ ค ือก็เป็นญาติพี่รู้ว่าเป็นผมเป็นญาติใคร เป็นญาติเป็นคือน้องคนนั้นพูดถามพี่ขึ้นถามคุณวินขึ้นมา ใช่ เ ป็นญาติไหนวะเป็นญาติที่เกย์คนไหนวะหน ้ ามันคมมันหล่อ ครับครับ หนึ่งก็แม่ของเขาก ็ คือเป็นตระกูลของที่เกย์อ่ะ ครับ แล้วแม่ของเขาเป็นเพื่อนของแม่ที่เกย์ดังที่ออกทีวีไปแล้วอ่ะ เป็นแม่ของลิเกดังที่ออกทีวีนะตอนนี ้เป็นแม่เป็นแม่ของไอ้น้องคนเนี้ยเป็นญาติเป็นลูกพี่น้องกับแม่ของที่เอลิเกดังเนี่ย นึกไม่ออกนะจะนึกออกตอนนี้ก็นึกถึงคุณเอชายามิชัยคนเดียวแหละนะฮะครับ นั่นแหละ ก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับก็เรียกว่าห่างๆกันนั่นแหละนะครับ ครับแล้วบอกว่าเอาเรื่องยังไงต่อแล้วอย่างนี้มึงว่ากูถามมึงสิว่าเออมึงมีอะไรที่พิเศษวะมันก็เหมือนมันผมอ่ะเขาเรียกว่ารุ่นสู่รุ่นในการเห็นร ุ ่นสู่รุ่นในการเห็นคืออะไรวะก็เหมือนตระกูลของผมอ่ะมันจะเป็นรุ่นสู่รุ่นเหมือนผมรุ่นเดียวก็จะได้เห็นในช่วงของวัยเด็กผมอ่ะ4ขวบอ่ะผมก็จะเห็นพวกผีวิญญาณเนี่ยโดยที่แบบมาทั้งดีไม่ดีเงี้ยแต่เด็กผมก็ไม่ได้กลัวแล้วก็เด็กอายุ4ขวบอ่ะ ครับ แต่พอช่วงอายุ4ขวบ10ขวบเริ่มรู้ความแล้วตัวเพราะมันจะมาในรูปแบบเห็นตลอดอ่ะเห็นบางทีคานมากับพื้นเหมือนพวกกอลัมอ่ะ ครับ ตามมากอลัมคือเห็นมันกอลัมนี่แหละแต่ว่าเอาแล้วยังไงมันเข้ามาหามึงเหรอมันก็เข้ามาใกล้ๆเนี่ยแต่มันก็เก็บพวกไอ้เศษอาหารบนพื้นถนนอะไรเงี้ยกินก็ฟังเหมือนนี่ก็เหรอคือเราฟังแบบคนไม่รู้ว่าสิ่งที่มันพูดอ่ะมันเป็นเรื่องจริงหรือวะแล้วก็ช่วงพอสิบขวบพอมารู้ความมันเห็นทั้งแบบบนถนนนี้บางทีไปกับเขาเรียกไปกับญาติหรือไปเงี้ยบางทีบนข้างบนไอ้ข้างทางเนี้ยมันก็เหมือนที่คนเนี่ยจับเอามือจับมือตัวเองอ่ะเหมือนจับมือข้างขวาเพื่อโบกมือโบกเนี่ยแต่ไม่มีหัว ครับ เฮ้ยจริงเหรอวะคือมันกลัวจนหลอนบางทีก็มาแบบเหมือนมาเช้าเนี้ยมาจะเอ๋จะเอ๋คือเหมือนแลบลิ้นลิ้นตาแบบเหมือนประมาณว่ามึงเห็นกูเปล่าวะมึงเห็นกูป่ะประมาณผีแบบอย่างเงี้ยเนี่ยเฮ้ยหรอแล้วคือมันก็จะแบบพูดสไตล์แบบว่าเหมือนผีที่สัมภเวสีบ้างผีที่ลอยได้ผีมันก็อธิบายแบบโอ้โหก็เหมือนเป็นสเต็ปเลยผมก็ได้ความรู้ไปแบบได้ความรู้แบบแล้วก็เล่าถึงว่าสมัยเด็กๆมันก็จะมีพี่ชมพู ่ เป ็ นบ้านมันเป็นสวนเนี่ยเป็นบ้านเนี่ยมันไม่มีรั้วเลยมันเป็นสวนแบบโล่ง ๆ พี่ชมพู่ใครครับก็คือต้นชมพู่นี่แหละในบ้านทุกคนจะรู้ว่ามีวิญญาณเป็นผู้หญิงพี่ชมพู ่ แล้วบางทีเขาเล่นซ่อนแอบเนี่ยเขามีสี่ห้าคนเนี่ยเล่นซ่อนแอบพี่ผู้ในตำแหน่งเนี่ยพี่ผู้บอกมันเล่าแบบเหมือนธรรมดาเลยนะ ครับครับ มันนี่มาซ่อนนี ้ คือมันก็ถึงจะพูดแต่ว่ามันก็คือ มันเดี๋ยวก็มันก็เด็กอะมันก็เล่นหากันแต่มันหาไม่เจอ ครับ คือพี่ผู้เขาปิดตาไม่เห็นนั่นแหละก็เกือบก็เหร อ แล้วพอจะอะไรพอพี่ผู้แบบพอทุกคนมันจับไม่ได้เลยก็ไม่ได้อ่ะเหมือนแบบว่าเอ้ามันอยู่ตรงนี้ได้ไงทำไมคุณไม่เห็นวะคือ มันมีแค่ต้นใต้ชมพู่อ่ะแต่เหมือนก็บังอยู่ด้านหลังมันเป็นอะไรที่ต้องเห็นเพราะแต่ต่างต้นไม้หรืออะไรแต่เนี่ยมันก็ต้องหาดูมันก็ไม่เห็น ครับ นี่คือเรื่องแปลกอย่างหนึ่งผมบอกว่าแล้วมีมันจะมีต้นมะขาม อยู่สองต้นเป็นรวงสองต้นเป็นพี่น้องกันก็อยู่ในบ้านไปในบ้านเลยแหละในจังหวะฟ้ามันผ่าเนี่ยมันจะมีแกนกลางในมะขามอ่ะคือปู่ของเขาอ่ะที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เสียแล้วปู่เขาก็จะแบบว่ารู้อ่ะว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เขาเก็บมันมาบูชาแล้วบางทีต้นไม้ต้นหนึ่งอ่ะที่มันเขาเรียกว่าอะไรมันล้มไปอ่ะมันล้มไปเลยนะต้นประมาณ3-4คนโอ บ มะขามเนี่ยแต่ก็มันล้มปุ๊บพี่เชื่อไหมว่ามันขึ้นมาได ้คืองอกขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยเหรอ ใช่ใช่มันล้มคืนอะไรเงี้ยแล้วมันดึงขึ้นมาได้อ่ะ เฮ้ย ให้เราฟังอ่ะเฮ้ยมันเรื่องจริงเหรอคือเขาอยู่ในบ้านเขาเนี่ยเขาอยู่ในบ้านเขาเป็นสวนเนี่ยให้เราก็มันจะเป็นไปได้ไงวะ ค ือเราก็ฟังเขาเหมือนคนเป็นผู้ธรรมดาแหละเพราะเขาจะนับถือพ่อแก่เพราะว่าเขาตระกูลของคนลิเกเนี่ยเขาจะมีบรรดาครูเนี้ย ให ้เราไม่รู้เหมือนเขาเนาะแล้วก็อะไรอ่อนแล้วตอนสมัยปี38น้ำท่วมใหญ ่ มันจะมีสารอยู่อ่ะสารเขายังตัวเล็กๆอยู่นะเขาเล่าฟังว่ามีคนแก่เนี่ยจากสารเนี่ยอุ้มผ้าห่อผ้าแล้วโดดลงน้ำอ่ะแล้วก็บอกตามีคนโดดลงน้ำมีคนโดดลงน้ำ ครับ ตาก็บอกว่าตาก็ไหนตาเหมือนตาเขารู้อ่ะเหมือนตาเขารู้ตาเขาก็อัญเชิญในยกมือไหว้เชิญเข้ามาบ้านเลยก็เหมือนเป็นเหมือนเจ้าที่ของอีกที่เราค่อยเห็นเนี่ยเราไม่รู้แหละเพราะว่าเหมือนเขาโดดลงน้ำไอ้เราเด็กคนนี้มันเห็นอ่ะไอ้เราก็ไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงเนอะไม่รู ้ แต่ถือว่าเขาตะโกนเรียกตาคนโดดลงน้ำคนโดดลงน้ำอ่ะสมัยเด็กอ่ะเพราะว่าตาก็อัญเชิญมาอยู่บ้านเลยนั่นก็เป็นเรื่องนี่ก็เป็นเรื่องอีกตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวแล้วเขาพูดอะไรต่อนะ ครับครับ คือมันเรื่องแปลกเยอะมาก เรื่องแปลกเยอะมากนะที่เนี่ยนะ คือมันคนมันเห็นเนี่ยเราก็บอกมองเป็นคนบ้าไปเนี่ยหรือคนเพี้ยนไปเนี่ยหรือแบบเรามองอีกโลกหนึ่งของเราแต่ก็มองเขาของเขาเห็นนะจนเขาออกแล้วเขาตอนที่อายุ10 กว่าพอเห็นมากๆอ่ะก็กลัวเขาหลอนเลยบางทีเขาแบบหลอนไปเลยพอเขาเริ่มรู้แล้วไง คร ับ เขาก็เลยไปพ่อแม่เขาเลยพาไปที่เมืองการไปนั่งอยู่ในถ้ำโดยมีพระเนี่ยล้อมรอบแล้ววิญญาณมันเห็นมาแต่เนี้ยแล้ววิญญาณไม่มาพวกสัมภเวสีต่างๆมาหมดก็พาให้นั่งอยู่ในวงรอบเนี่ยแล้วพาก็สวดยันเช้าเนี่ยเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะปิดเนตเองเพราะตัวเองเป็นคนใช่คือปิดตาไม่เห็นเลยเพราะว่ามันตั้งแต่เด็กจนโตมันเห็นมาตลอดจนถึงอายุ10 ขวบคือเห็นเด็กๆมันจะไม่กลัวมันก็เห็นเหมือนเด็กเล่นอ่ะ นะครับแต่พอเริ่มโตมันเริ่มแยกแยะออกแล้วไหนคนไหนผีนะ ถูกต้องใช่เขาก็เลยเอ้าแล้วถ้ำเมืองการที่ไหนไม่รู้พี่จำไม่ได้อ่ะแต่แม่พาไปโ อ ้แล้วอยู่กี่วันอ่ะก็อยู่แบบทั้ง3 วันอ่ะ2-3 วันเราอยู่ที่ถ้ำอ่ะโอ้เนอะแล้วปิดเนี่ยตอนนี้เห็นป่ะก็ไม่เห็นแต่สัมผัสได้อยู ่ เหมือนที่ผมบอกเนี่ย คร ับ ก็เหรอแล้วผมก็เข้าไปอย่างไรคนงานมาใช่ไหมเราเข้าไปเอาของมันยังไม่เปิดไฟอ่ะตัววิทย์เนี่ยมันก็จะงงไปมองตรงบันไดใช่ไหม คร ับ เนี่ยพี่เขายืนอยู่เอาชิบหายแล้วเฮ้ยแล้วเราก็กลัวเฮ้ยเราเปิดไฟมือถือแล้วเนี่ยเราก็เปิดไฟมือถือต่อไว้อะอีกคนหนึ่งเข้าไปหาตัวนี้ไปไง คร ับ ไอ้เราก็มองตรงใดเราก็ถ่ายวนไปรอบห้องเนี่ยคือข้อมูลแบบว่าไอ้ห่าเวลาคนเวลาคนช่วยกับคนที่แบบมันเห็นแต่เราไม่เห็นแล้วเราก็เห็นระแวงอีกคน ใช่อ ะไรวะ ก็คือเวลาเขาเห็นเนี่ยมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าคือเห็นอะไรทำไมเราไม่เห็นแล้วไอ้ที่เขาเห็นเนี่ยแล้วนะตอนนั้นคือเขาเห็นเนี่ยเห็นจริงหรือเปล่าแล้วเห็นอยู่เนี่ยไอ้สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันทำอะไรอยู่แล้วไอ้สิ่งนั้นทำอยู่ข้างๆเราด้วยหรือเปล่ามันระแวงหนักเพิ่มไปหลายเท่าเลยนะ ใช่คือผมบอกว่าผมก็ต้องใช้ไฟมือถือส่องดูอะว่า ที่ยืนตรงบันไดแล้วมันชั้นสองบนมันก็มีคืนเนี่ยมันก็มืดอื ม ไอ้ข้างล่างมันก็จะมีห้องต่างๆเนี่ยมันก็มีห้องครัวห้องอะไ ร มันก็มืดอยู่ อ ื ม แล้วไอ้สังกะสีอยู่ด้านล่างเวลาคนงานมาเราก็มาเซ็นรับผมก็เป็นคนที่ให้เซ็นเนี่ยให้เซ็นรับแล้วด้วยให้ขนยันไปคือผมจะออกมาด้านหลังผมก็จะมองด้านหลังมองระแวงด้วยปกติเราจะมาตรวจด้านคนงานเนี่ยที่อะไรเงี้ยมันจะไม่กลัวอะไร ค ือผมพูดเฮ้ยเรารู้ว่าเจ้าคุณแม่เจ้าของเขาเสียไปแต่เราก็ไม่เคยกลัวแต่พอมาทักปุ๊บเฮ้ย ก็ใช้คำว่าพอทักปุ๊บเสร็จปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าอันแน่อยู่ดีๆมาแย่ลังแตนซะอย่างนั้นอ่ะ แล้วมันก็เล่าสิ่งที่มันเห็นมาแล้วก็เราก็มองเหมือนตลกแล้วก็มองว่าทำไมไม่เป็นเล่าที่เดือดช็อกไว้อย่างนี ้ บอกไม่เอา บางทีเขาอาจจะแบบว่าอาจจะเป็นคนพูดไม่เก่งเล่าไม่เก่งอะไรเงี้ยก็อาจจะตื่นเต้นหรืออาจจะแบบ เขาเห็นแบบตั้งแต่เช้าเย็นๆมันก็เลยแบบเห็นมันจนแบบเหมือนเป็นเรื่องปกติแต่เขากลัวมากคือมันเริ่มรู้ไงกลัวทั้งผีโบกอ่อนแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาอายุมาสักสิบกว่าขวบหรืออะไรประมาณเนี้ยบางทีคนเนี่ยที่ปกติเขาจะซื้อรถเขาก็จะให้ผมเนี่ยไปช่วยดูรถช่วยดูว่ารถเนี่ยมีผีไห ม มีผีหรือเปล่า เขาบอกแล้วยังไง ใช่เขาก็จะมีแม่นางรถคอยบอกคอยคุยสื่อสารก็เหมือนคนสื่อสารนะ เขาสื่อสารใช้คำว่าคือตัวน้องสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้เหมือนคุยกับคนปกติแบบนี้เลย ใช่ นะหรอ ผมว่าคือคนมันเหมือนสืบทอดของทายาทในการมีตาที่พิเศษเนี้ยรุ่นต่อรุ่นผมก็เลยว่าเหรอแล้วมึงเป็นลูกคนเดียวเขาเหรอเป็นลูกของเจ้าคนเป็นคนแม่ก็เหมือนเป็นลูกคนเดียวนี่แหละคือเอาแล้วเกิดมีลูกสามคนมันจะเห็นแค่คนเดียวแล้วเขาเป็นลูกคนเดียวไงผมก็เลยบอกว่าผมบอกหาถ้าคุณแบบตามมึงคุณคงจะคุณคงเห็นเนี่ยเพราะตรงเนี้ยนั่งอยู่ตรงเดียวนะ ม ีนั่งมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยแล้วคุณเห็นนั่งห้อยขากันอะไรเงี้ย ก็คง หรืออะไรเงี้ยผมก็คงจะไม่มีตาแบบอย่างนั้น เข้าใจฟิลเลยนะครับนี่คืออารมณ์ประมาณนึงกับรุ่นน้องคนนี้นะฮะอย่างนี้ฮะคุณวินที่ผมจะมีความรู้สึกว่าแล้วรุ่นน้องคนนี้เพิ่งมาทำงานกับคุณวินแค่รู้จักกันแค่แค่สองสามวันนี่เองนะแล้วเขาก็เอาบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ตัวคุณวินเองเนี่ยนะครับใช้คำว่าพยายามอยากให้มันเป็นเส้นขนานในชีวิตมาตลอดแต่ตอนนี้มันเหมือนไอ้เส้นเนี้ยมันเริ่มขยับเข้ามาใกล้แล้วมันจะไม่ขนาดแล้วนะมันกำลังจะเป็นมันจะกำลังเส้นเนี้ยมันกำลังเริ่มหักมุมแล้วกำลังจะเริ่มเข้ามาสู่ชีวิตของคุณวินแล้วนะซึ่งโดยตัวส่วนตัวของคุณวินเองผมถามนิดเดียวเลยครับคุณวินเคยเจอประสบการณ์เรื่องราวแปลกๆลักษณะแบบนี้มาบ้างในชีวิตบ้างไหม ไม่ก็เคยสมัยยี่สิบกว่าแล้วตอนนั้นปู่พ่อแอปเปิลก็อะไรครับพ่อเขาเสีย oh. แล้วเหมือนประตูห้องอ่ะมันเป็นบ้านสองชั้นอ่ะแล้วอยู่กับน้องสาวเนี่ย uh-huh. ประตูลมปกติเนี่ยเวลาปิดปั้ง uh-huh. ก็คือทีเดียวจบใช่ไหมมันเป็นลูกบิดใช่ไหม uh-huh. แต่มันปั้งปั้ง ครับ เฮ้ยปกติห้องเรามันเป็นห้องที่ผมอยู่อ่ะ uh-huh. ปกติปั้งเดียวประตูมันก็ล็อกแล้วไงก ็ คือเหมือนมันออกไม่ได้มันปั้งปั้งเฮ้ย ผมก็วิ่งกับน้องเลยแล้วก็นั่งอยู่ตรงด้านล่างเนี่ยนั่งกินข้าวประมาณ4-5 ทุ่มเนี่ย ครับ เสียงใครเดินลงมาว่าพ่อกับแม่เขาก็นอนกันแล้วแม่มีชีวิตอยู่นะนอนอยู่บนห้องกันอ่ะใครเดินลงมาวะก็บันไดไม้เนี่ยเฮ้ยตาเพิ่งเอ๋ยก็เลยตาเพิ่งเสียไป ครับ เฮ้ยผมก็ตะโกนพ่อแม่ผีคือผมก็ไม่รู้ใครเดินลงมาไงเพราะว่านั่งอยู่ตรงด้านล่างแล้วก็มองบันไดก็คือแค่ขวามือเดินไปมา2-9ก็ถึงบันไดแล้วเหยียบแล้ว ครับ เรื่องต่อคือมือมันเรื่องที่แบบเราก็ไม่รู้ว่ามันใช่ผีไห ม แต่ถือว่ามันมาโดยที่แบบเออเรียนมัน ก็แปลกๆก็ใช้คำว่ามันก็แปลกๆกันเนาะโอเคนะครับแล้วนับวันรอได้เลยนะหนักจากวันนี้ไปเนี่ยคุณวินนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวคุณวินจะต้องเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆอีกเยอะ กับเพราะน้องคนนี้แหละจะเป็นคนนำพาประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตเข้ามา ก็ผมไม่รู้คือเขาเห็นแต่เราไม่เห็นแต่เราถือว่าน ั่นแหละนั่นแหละก็ใช้คำว่าไอ้สิ่งที่เราไม่รู้นี่แหละนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราจะรู้แน่นอนได้ครับคุณวินประมาณนี้แล้วกันเน า ะสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะ คร ับ นะครับตื่นเต้นไหมเนี่ยถามนิดนึง โอ้โหก็ตอนที่ผมอยู่ในกลางคืนมันสามสี่ทุ่มแล้วตอนนั้นมันมืดแล้วผมพูดตรงนั้นแล้วผมคิดว่าตื่นเต้นจะขับรถกลับกลางคืนอีก โอเคโอเคได้เลยคุณวินขอบพระคุณมากแล้วคืนนี้เนี่ยจะอยู่ฟังจนจบเลยไหม ได้ครับได้อยู่ฟังครับผม ได้เลยขอบพระคุณมากติดตามฝากแชร์ด้วยนะ ได้ครับได้ครับโอเค ได้เลยครับขอบพระคุณมากนะครับ ขอบคุณมากครับขอบมากคร ับ ครับผมสวัสดีครับนะฮะ สวัสดีครับ ครับนะฮะ